Bilomag Forte. Bilomag Forte are o formulă unică bogată în 4 ingrediente active ce conține printre altele ginkgo biloba și lecitină. Bilomag Forte pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomag Forte este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Bilomag Forte. Ia aminte să ții minte. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Iorgu Ianuși vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la jurnalul de prânz. Evazioniștii scapă de urmărirea penală dacă plătesc prejudiciul, așa a stabilit deocamdată Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Iar ministrul Eugen Teodorovici explică de ce ar vrea ca în România să se facă turism ca la Amsterdam. Dacă ați vizitat Olanda, ați putea vedea cu dumneavoastră ce este în Olanda și în alte țări care au un istoric, să spunem așa, luat în seamă în zona de turism. Vești bune pentru Institutul Cantacuzino, dar și pentru români. La singura instituție din România în care se produceau până nu demult vaccinuri, se vor face angajări. Și iată că până la finele anului vom crește din nou la 508 posturi încadrate în cadrul institutului. Mirosul îi scoate în stradă. Locuitorii municipiului Orăștii au decis să protesteze în stradă pentru că în localitatea lor miroase urât. Iar televiziunile cu acoperire națională și locală vor subtitra filmele românești pentru a veni în ajutorul persoanelor cu deficiențe de auz. Prognoza meteo pentru început. Vreme frumoasă astăzi, mai ales în vest, nord-vest și centru. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 26 de grade. În București sunt acum 21 de grade, maxima va fi de 23. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Evazioniștii scapă de urmărirea penală dacă plătesc prejudiciul plus 20% din suma datorată. Prevederea apare într-o lege care a trecut astăzi de Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a spus după ședința din comisie că asemenea schimbări se înscriu în practica europeană. Bun, este o primă, să spunem, măsură. Dar vreau să vă spun că noi, la nivel de guvern, avem aprobat un memorandum până la final de an 2018. Trebuie să prezentăm pe masa guvernului un proiect de modificare a unor acte normative care se referă la evaziunea fiscală, tocmai pentru a aduce practica din statele europene avansate în România. Adică statul să urmărească recuperarea unui prejudiciu și nu neapărat închiderea unor companii, trimiterea în închisoare a celor, să spunem, acționari sau numai. La ora actuală, legea prevede că evazioniștii care achită prejudiciul și penalitățile primesc pedepse mai mici. Și trecem la o altă idee a ministrului Finanțelor. Guvernul României să preia modelul olandez pentru dezvoltarea turismului, iar jurnaliștii au fost interesați astăzi să afle dacă nu cumva lui Eugen Teodorovici îi place foarte mult la Amsterdam. Mai ales că Olanda este o destinație cunoscută pentru consumul de droguri și industria sexului. Dacă ați vizitat Olanda, ați putea vedea cu dumneavoastră ce este în Olanda și în alte țări care au un istoric, să spunem așa, luat în seamă, în zona de turism. Sunt mai multe astfel de măsuri pe care, împreună cu domnul ministru al turismului, va trebui să le pune pe masă în și aplica imediat. Dar din Olanda ce putea fi internet? Vă las pe dumneavoastră să faceți o promovare de Olanda după ce faceți o vizită. Dar nu mă place Amsterdam, sau? Ba da, îmi place și mai mult îmi plac locații din România. Ministrul Eugen Teodorovici despre propunerea ca România să copieze modelul olandez la capitolul turism. Vin vești bune pentru Institutul Cantacuzino și pentru români. La singura instituție din România în care se produceau până nu de mult vaccinuri, se vor face angajări. În plus, va crește și bugetul de investiții al institutului, care funcționează acum la limita de avarie. Institutul se află acum în subordinea Ministerului Apărării, minister condus de Mihai Fifor. La finalul anului 2017, institutul căzuse de pe 861 de angajați în 2008 la 350 de angajați aproape. Asta ne-a determinat ca prin memorandum să cerem aprobare de posturi și iată că până la finele anului, până în decembrie 2018, vom crește din nou la 508 posturi încadrate în cadrul institutului. Vă reamintesc că este o cifră în continuare insuficient. Deja au fost depuse foarte multe dosare pentru concursul de angajare, mai spune Mihai Fifor. Pentru un post de farmacist, spre exemplu, sunt 18 candidați. Aș vrea să vedeți, de pildă, pentru posturile de medic, e vorba de 6 posturi scoase la concurs, sunt 42 de solicitări. Pentru farmacist, 4 posturi scoase la concurs, 75 de solicitări. Pentru cercetare, deci zona cea mai sensibilă a institutului nostru, 20 de posturi scoase la concurs, 58 de dosare depuse în momentul de față și lucrurile pot continua. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Guvernul ar vrea să anuleze toate deciziile completului de 5 judecători din ultimii 4 ani. Mai multe organizații neguvernamentale și mai mulți jurnaliști spun că prin solicitarea adresată ieri Curții Constituționale, secretarul general al guvernului Tony Greblă și ministrul Tudorel Toader se pregătesc să dea o lovitură mai gravă decât Ordonanța 13. De fapt, ei cer ca toate sentințele definitive ale completului de 5 judecători de la Instanța Supremă să fie anulate, adică inclusiv în dosarul referendumul, primul în care a fost condamnat Liviu Dragnea. O ascultăm pe Iulian Ochi. Este vorba despre o solicitare ce apare în textul trimis de guvern către CCR. În acest aliniat se arată că în cazul în care curtea va constata că există un conflict juridic între Parlament și Înalta Curte de Casație și Justiție în privința modului în care sunt aplicate noile prevederi cu privire la formarea completurilor de 5 judecători, să se corecteze efectele generate. Acest lucru ar putea pune sub semnul întrebării dosare soluționate definitiv din 2014 și până în prezent. Controversele sunt legate de legea 304, care prevede că vicepreședintele în altei curți de casație și justiție și președintele secției penale nu mai conduc completurile de 5 judecători, ci toți magistrații din complet sunt trași la sorți. Legea a intrat în vigoare în iunie, dar nu a fost aplicată. Vicepreședintele în altei curți anunțând că modificările nu conțin norme tranzitorii, așa că schimbările pot fi puse în practică abia anul viitor. Completurile de 5 judecători dau verdicte în dosarele care se judecă la Înalta Curte, instanță unde ajung cazurile în care apar înalți demnitari, parlamentari, miniștri sau generali. Exact modul în care se constituie un asemenea complet este reclamat de Liviu Dragnea, care a dat în judecată Instanța Supremă pe această temă. De altfel, Liviu Dragnea este judecat la Instanța Supremă în dosarul angajărilor fictive, unde a primit o condamnare inițială la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare. În această dimineață, ministrul Tudorel Toader a fost întrebat despre sesizarea făcută la Curtea Constituțională. A spus că poate reprezenta guvernul pe această temă când vor avea loc audierile la curte. Da. O veți susține dumneavoastră, având în vedere că pleacă de la guvern? Dacă voi fi solicitat în acest sens, da. Mulțumesc. Okay. Ministrul Justiției Tudorel Toader, și schimbăm subiectul, televiziunile cu acoperire națională și locală vor subtitra filmele românești pentru a veni în ajutorul persoanelor cu deficiențe de auz. Senatul a adoptat în calitate de cameră decizională o propunere legislativă care completează legea audiovizualului. Iulia Verbancu. Inițiativa aparține deputatei PNL Adriana Săftoiu și este semnată de 54 de parlamentari ai formațiunilor din opoziție, precum și de la PSD și UDMR. Legea este o punere în aplicare a prevederilor Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de România în anul 2011 și prin care țara noastră s-a angajat să ia asemenea măsuri de integrare socială a persoanelor cu dizabilități. De asemenea, inițiatorii susțin că această practică de subtitrare a filmelor în limba de origine este din ce în ce mai răspândită în Uniunea Europeană. Propunerea legislativă a fost adoptată de Camera Deputaților pe 13 iunie, astfel că actul normativ urmează să ajungă pe masa președintelui Klaus Iohannis pentru promulgare. Trăim în România neterminată, ne trebuie drumuri, grădinițe, școli, spitale și multe altele. Fiecare partid aflat la un moment dat la putere e responsabil de ceea ce avem azi în țară. Proiecte neterminate, deși ni se spune că trăim deja ca în vest. România neterminată. O campanie a știrilor Europa FM. În România neterminată revenim astăzi la cel mai aglomerat drum din țară, centura capitalei, un inel de 72 de kilometri, important nu doar pentru bucureșteni, e esențial întâi de toate pentru economie. Ar fi trebuit să fie deja un drum pe patru benzi de la un capăt la altul, doar că autoritățile au abandonat acest proiect ca să facă într-o bună zi o autostradă. Anca Simina a încercat să înțeleagă ce îi lipsește companiei de drumuri pentru a duce la capăt ceea ce capitale ca Sofia, de pildă, au deja, o centură modernă pe care se merge. Într-o țară în care calea ferată nu e prima opțiune pentru transportatori, pe centura capitalei ar trebui să treacă în viteză mii de tiruri și de camioane între portul Constanța și Vama Nădlac. Doar că numai o treime din acest drum are două benzi pe sens. În rest, mai mult se stă, iar statul în trafic costă. Așa că l-am întrebat zilele trecute pe domnul Lucian Șova, ministrul transporturilor, cât de des merge pe aici și cum îi se pare. Circul în fiecare săptămână pe centura capitalei. Știu bine cu ce se confruntă în fiecare zi mii de transportatori. Bucureștiul ar fi trebuit să aibă încă de acum un deceniu o centură pe patru benzi. Ministerul a făcut proiectul, a găsit constructori, dar n-a mai dat banii. În Compania Națională de Drumuri, purtătorul de cuvânt Alin Șerbănescu stă de câțiva ani în fața unei hărți a centurii care arată la fel. Motivul principal pentru care această centură s-a transformat în cea mai mare parcare a României pornește de la acest tip de trafic mixt. Centura s-a transformat într-un fel de bulevard al Bucureștiului. După ani în care a deschis șantierul, dar l-a ținut în loc din lipsa banilor, ministerul și-a dat seama că niciun drum lărgit la patru benzi n-ar face față noii realități. În 2007 a apărut ideea unei autostrăzi de centură, unde suntem după 11 ani. În loc de autostrada zero, avem zero autostradă. Dintr-un proiect care ar putea dura un an sau doi, toată situația se transformă într-un fel de epopee. Acum 2 ani, statul a cerut consultanță externă de la Banca Europeană de Investiții. Trafic, intersecții, rentabilitate, totul a fost luat în calcul. Numai timpul irosit azi înseamnă pentru companii 8 miliarde de euro, arată analiza. A reieșit că avem 16 variante. De la cea mai ieftină până la cea mai scumpă, concluzia e aceeași. Economiile ar fi de 10 ori mai mari decât investiția. Iar banii pot veni de la Comisia Europeană. O autostradă gratis, așadar, care se împiedică totuși. Din nou, deocamdată în compania de drumuri stăm mai bine cu optimismul decât cu soluțiile. Noi doi prindem autostrada de centură? O prindem, că avem o viață lungă. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Mirosul îi scoate în stradă. Locuitorii municipiului Orăștie au decis să protesteze pentru că în localitatea lor miroase urât. Ei spun că mirosul provine de la 2 ferme de porci din vecinătatea orașului. Mona Lisa Hin transmite. Locuitorii municipiului Orăștie vor ieși astăzi în stradă, începând cu ora 16. Ei au depus până acum 1000 de reclamații la primărie, nemulțumiți de faptul că 2 ferme de porci din vecinătatea orașului produc un miros greu de suportat, mai ales în zonele limitrofe ale Orăștiei. Oamenii spun că sunt obligați să stea cu geamurile închise, dar și mai rău, și localurile din zonă au de suferit, mai ales în sezonul nunților. Primăria Orăștiei a înaintat noi adrese către Garda de Mediu, Direcția de Sănătate Publică și Agenția pentru Protecția Mediului, cerând acestor instituții să ia măsuri pentru diminuarea mirosului. Așadar, protest inedit în România astăzi. Orăștia miroase urât. Mona Lisa Hin, Europa FM. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Astăzi, în România, marcăm Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului, stabilită prin lege în 2004. Peste 250.000 de evrei din România au murit, majoritatea deportați în Transnistria, după 1938, când antisemitismul a devenit politică de stat. Premierul Viorica Dăncilă a participat azi dimineață la o ceremonie la Monumentul Memorial al Holocaustului din București. O ascultăm pe Anca Grădinaru. România se află pe harta neagră a țărilor în care comunitățile de evrei au fost decimate, iar asta s-a întâmplat începând cu 1938 sub domnia lui Carol al II-lea și a continuat la ordinul mareșalului Ion Antonescu. Președintele Klaus Iohannis scrie într-un mesaj transmis astăzi că în urmă cu 77 de ani evreii români erau obligați să renunțe la o viață normală și să înfrunte condițiile inumane din lagărele și ghetourile transnistrene. Avem datoria de a păstra nealterată memoria victimelor și de a evita repetarea unor astfel de atrocități care ne-au pervertit sufletele și ne-au mutilat istoria, spune șeful statului. În acest an, Parlamentul a adoptat, iar președintele a promulgat legea privind unele măsuri de prevenire și combaterea antisemitismului. Actul normativ prevede că înființarea unei organizații cu caracter antisemit se pedepsește cu închisoare de până la 10 ani. Și tot în acest an, guvernul a suplimentat cu 3 milioane de lei fondurile destinate înființării Muzeului Național de Istorie Evreilor și al Holocaustului din România. Premierul României, Viorica Dăncilă. Guvernul României susține consolidarea eforturilor pentru includerea în programele educative a problematicii genocidului romilor din perioada celui de-al doilea război mondial. În ciuda acțiunilor oficiale, în luna august, Casa Memorială Elie Wiesel din Sighetul Marmației a fost vandalizată, pe zidurile exterioare fiind scrise cu vopsea mesaje cu caracter antisemit și insultător. Născut în România, supraviețuitor al Holocaustului, Elie Wiesel a fost laureat al Premiului Nobel pentru Pace. Să mai spunem, președintele Klaus Iohannis îi va decora astăzi pe mai mulți supraviețuitori ai Holocaustului. Și tot în contextul comemorării Holocaustului, Palatul Cotroceni găzduiește proiecția filmului Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari, în regia lui Radu Jude. Filmul, care este propunerea României la premiile Oscar, a fost premiat în această vară cu Globul de Cristal la Festivalul Carlo Vivari. Sonia Teodoriu. Lungmetrajul Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari spune povestea unei reconstituiri pentru un spectacol de stradă a masacrului de la Odessa din al doilea război mondial. Titlul este un citat. Fraza a fost rostită în Consiliul de Miniștri în vara lui 1941. Este un arc peste timp, cum ar veni, a declarat regizorul Radu Jude. Din distribuție fac parte Ioana Iacob, Alex Bogdan, Ilinca Manolache și Alexandru Dabija. Filmul este propunerea României pentru o nominalizare la categoria cel mai bun film într-o limbă străină, alta decât engleza, a premiilor Oscar. Cinefilii vor sta